Fakat yollar taşlı, hey 15'li 15'li. Fakat yollar taşlı, 15'liler gidiyor. Kızların gözü yaşlı, aslan yarim senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel gediye. Kistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yarim senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel gediye. Kistan aldım endazesi 17'ye. Gidiyorum elinizden, kurtulam dilinizden. Gidiyorum elinizden, kurtulam dilinizden. Yeşil başardık olsam, su içmem gönlünüzden. Aslan yârim senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel hediye. Kistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yârim senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel.